بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل روایت امام مسلم. از ابی دردا رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، هیچ مسلمان نیست که هیچ بنده مسلمان نیست که يدعو لأخيه دعا کند برای برادرش، برای یک مسلمان دیگر، برای یک انسانی که به خدا ایمان دارد در حق اون دعا بکند به ظهر الغیب، از پشتش که آن در نزدش نباشد و در حقش دعا بکند، الا قال الملک ولک بمثل، مگر اینکه ملائکه میگوید برای تو نیز مانند این باد، مانند این دعایی که کردی برای تو هم خدا این را نصیب بگرداند. پس دوستان عزیز، در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را آگاه میکند که در حق یک دیگر در حالت نبودنشان دعا بکنیم، در حق مسلمان ها، در حق برادران خود دعا بکنیم که خداوند هر کجایی که باشند حفظشان بکند و از ایمان دور نباشند و خدا براشان ظفر و پیروزی را نصیب بگرداند. وقتی که در حق اون برادران این دعا را که میکنیم، ملائکه های در حق ما و شما دعا میکند که خدا برای ما و شما هم و مثل این دعا نصیب میگرداند. از دوستان عزیز، در حق برادرانتان دعا را فراموش نکنید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.